जी रुकू के मेन पॉइंट्स लिखेंगे। रुकू का टॉपिक है मुतकब्बिरीन के नुक्ते नज़र का रद्द। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मुतकब्बिरीन की पहली दलील और उसका रद्द। दलील क्या थी? अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत करते, ना इसके हुक्म के बग़ैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। इसका रद्द क्या है? पांच तरह से अल्लाह ताला ने इसका रद्द दिया। क्या हमने हर उम्मत में रसूल भेजकर सबको खबरदार किया? हर रसूल ने कहा कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत दी, किसी को गुमराह किया? ज़मीन में चल फिर कर देखो छुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ। अल्लाह ताला जिसे भटका देता है फिर इसे कोई हिदायत नहीं देता, ना कोई मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट है मुतकब्बिरीन की दूसरी दलील और इसका रद्द। दलील थी अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं, अल्लाह ताला किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा। इसका रद्द चार तरह से किया गया। उठाएगा क्यों नहीं, ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना अल्लाह के जिम्मे वाजिब है। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इस हकीकत को खोल दे जिसमें इख्तलाफ है। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि मुनकिरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे हैं। अल्लाह ताला को किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता कि हुक्म दें हो जा और वो हो जाती है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। पैगाम को पहुंचा देना, अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देना, तागूत से इज्तनाब करने का हुक्म देना, इबरत के लिए कायनात में घूमना फिरना, लोगों की हिदायत की हिरस रखना, अल्लाह ताला के साहिबे कुन फयकुन होने पर ईमान लाना, नापसंदीदा रवैये, अपने गुनाहों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना, अपने बाप दादा की बेदीनी के जवाब देना, कसमें खाकर अल्लाह के खिलाफ बात करना, दोबारा उठाए जाने के अकीदे को खेल समझना, इख्तलाफात करना उन बातों में जो वाज़े हैं, झूठ बोलना। अमल की यही बात है कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है और नापसंदीदा से बचना है। और अंबिया कराम के مقصد آمد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا بھی یہی مقصد مقرر کرنا ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کر سکیں جس کے لیے انبیاء کرام نے بہت ساری قربانیاں دیں، اور ہر لمحے اس چیز کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے کہ کیا اگر آج میری موت اگر آتی ہے تو فرشتوں کے سوال جواب کے موقع پر میں کامیاب ہوں گی کہ ناکام ہوں گی، اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔